گل‌های تازه، برنامه شماره 118 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از غبار همدانی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. روزی که کلک تقدیر در پنجه قضا بود، در لوح آفرینش غم سرنوشت ما بود. روزی که می گرفتند پیمان ز نسل آدم، عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود. میخواستم که دل را از غم خلاص جویم، داغ جدایی آمد این آخرین دوا بود.

عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود. روزی که کلک تقدیر در پنجه قضا بود، در لوح آفرینش خم سر نوشت ما بود. Thank you. گرفتن، روزی که می گرفتن پیمان ز نسل آدم، عشقت میان ذرات در جستجو ما یا یا عزیز من یا میخواستم که دل از قم خلاص جویم داغ جدا نفت این آخرین دواب بود یا همان در محیط حیرت غرقم گناه من چیه در کشتی وجودم در کشتی وجودم عشق تنم خدا بود میخواستم که دل را از غم خلاص جویم داغ جدایی آمد

گرفتن، روزی که می گرفتن پیمان ز نسل آدم، عشقت میان ذرات در جستجو دما یا عزیز من جان میخواستم که دل از قم خلاص جویم داغ جدا نفت این آخرین دواب بود یا در محیط حیرت غرقم گناه من چیه در کشتی وجودم در کشتی وجودم عشق سنم خدا بود می‌خواستم که دل را از غم خلاص جویم داغ جدایی آمد